Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK televizyon izleyenleri ve AK radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. İki cihanda muratlarınıza erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Efendim, önce Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten Ahmed İbni Hanbel mezhep imamı Ahmed İbni Hanbel'in naklettiği bir hadis-i şerifle başlayayım sohbetime. Müjdeli bir hadis-i şerif. Herkese sevinç verir bu haber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَقُولُ عَلِمَ عَبْدِي اَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ gayri. Sadaka Resulullah fî makal ev cemakal. Allah Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Hazreti Ali Efendimiz'le cennette buluştursun. Tabi rivayet edenler, kitaba yazanlar, okuyanlar, dinleyenler hep sevap kazanıyorlar. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yu'cibur Rab. Rab beğenir. Min abdihi, kulunu beğenir, kulunun hareketini beğenir. Yucibu, Arapçada şaşırmak manasına da gelebilir, taaccüp etmek manasına da gelir, ama hayran olmak, beğenmek, sevmek manasına da gelir. Min harfi ceriyle Türkçe'ye biraz aykırı gibi görünüyor. Yani Rab abdinden icap eder, yani şaşırır. Veya ona memnun olur, sever, hoşlanır manasında. Minle kullanılması biraz Türkçenin cümle kurma, bu manadaki fiille cümle kurma şekline ters düşebilir. Arapçada böyle şeyler vardır. Mesela deneltü minel babi deniliyor Arapçada. Kapıdan yaklaştım. Yani kapıdan yana yakınlaştım manasına. Kapıya yaklaştım diyoruz biz. E haliyle kullanıyoruz. Onlar den haliyle kullanıyorlar. Bunları mana iyi anlaşılsın diye söylüyorum. يُجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي. Kul, ey Rabbim beni mağfiret eyle dediği zaman Rab kulundan memnun olur, hoşnut olur. Beğenir, sever kulunu. Rab ne demek? Sahip manasında kullanılıyor Arapçada. Mesela Rabbul Mal, mal sahibi. Rabbuddar, ev sahibi gibi. Bu doğrudan doğruya malik, sahip manasında kullanılıyor. Tabi Yaradanımız, Mevlamız Allahu Teala Hazretleri her şeyimizle, bütün varlığımızın her şeyiyle, her yönüyle, efendim maddesiyle, manasıyla, her şeyine sahip. Sahibimiz, malikimiz, halikimiz. Bir de Rab kelimesi terbiye ve riba kelimeleriyle ilgili, o kökten gelmiş. Yani bir varlığı basit durumdan alıp, besleyip, geliştirip, yükseltip, olgunlaştırıp, ilerletmek manasına. Tabii o da doğru. Çünkü kainattaki bütün oluşumları olduran Allahu Teala Hazretleri ve biz küçücük bir bebek iken, hatta daha önceden bir hücre iken, bizi böyle milyonlarca, milyarlarca hücreden, hatta hücreler de atomlardan meydana geldiğine göre rakamlarla ifade edilemeyecek küçük varlıklardan Cenab-ı Mevla, Rabbimiz, Yaradanımız bizi yaratmış, geliştirmiş. Bir de doğduktan sonra da, doğumdan önce de gelişme var. Doğduktan sonra da küçük bir bebek nerede, yetişkin bir büyük nerede? Tabii bizi böyle besleyip geliştirdiği için o manası da doğru. Rabbul Alemin'dir, Rabbun Nas'tır, Rabbu Külli Şeyin ve Melikuhu'dur Allahu Teala Hazretleri. Biz Ya Rabbi deriz veya doğrudan doğruya Rabbi deriz. Rabbi sonundaki B şeddeli esre bütekellimiyesi, yani benim Rabbim manasını, benim manasını ifade eden ye harfi düştüğü halde gene o manaya gelir. يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي. Ey benim Rabbim, beni mağfiret eyle dediği zaman Allah o kulundan Öyle diyen kulundan hoşlanır. Neden? Hoşlanıyormuş. Anlıyoruz ki hadis-i şerifte ve yekulu ve buyurur ki Allah-u Teala Hazretleri alime abdi ennehu la yagfiru zünube gayri. Kulum aferin, benden başkasının günahları mağfiret etmediğini bildi der Allah-u Teala Hazretleri. Tabi bu da bir şuurdur, bir idraktır. Çünkü bazı insanlar Allah'ın varlığını anlayamıyor, birliğini anlayamıyor, hikmetlerini anlayamıyor. Efendim olaylar onun kudretiyle, hikmetiyle olduğunu anlayamıyor. Çeşitli anlayışsızlıklar var, idraksizlikler var, efendim bilgisizlikler var, cahillikler var. Ama çok yüksek insanlar. Evet, inkarcılar var, Tanrı bilmezler, haddini bilmezler, Tanrı tanımazlar var. Efendim her şeyi inkar edenler var, nihilistler var, teistler var artık bu şey tarihinde, fikir tarihinde, felsefe, tefekkür, düşünce tarihinde çeşitli cereyanlar ta ilk çağlardan beri mevcut olmuş. Tabiatçılar var, panteistler var. Bunların hepsi bir anlayış ama doğru değil. Doğrusu yeri göğü böyle hikmetle, böyle düzenle, böyle mükemmellikle, böyle güzellikle yaratan Rab. Onun için burada Rab kelimesi kullanılmış. Yani bu hale getiren, düzenleyen, geliştiren, büyüten, bu olgun seviyesine ulaştıran yüce yaradanımız. Bunu anlayabilmek Allah'ın da hoşuna gidiyor. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri kullarını dünyaya imtihan için göndermiştir. İmtihanın ana noktası da Cenab-ı Hakk'ın varlığını anlayabilmektir. Evet, her şeyin varlığı böyle insanların alıştığı şekilde efendim gözünün önünde olmayabiliyor. Mesela tabağın içinde elma varsa masanın üstünde sofrada adam anlıyor. Tamam, karşımda masa var, masanın üstünde tabak var, tabağın üstünde elma var. Ama her şey böyle görünmüyor. Mesela elektrik görünmüyor ama elektrik de var. Kuvvet var. Yer çekimini birçok insanlar çağlar boyunca anlayamamışlar da sonradan bazı alimler bulmuşlar, fizikçiler bulmuşlar. Yer çekimi var. Bizim yeryüzünde durmamız neden? Yer bizi kendisine çekiyor. Gravite dediğimiz yer çekiminden dolayı biz fezaya dağılıp gitmiyoruz. Efendim, halbuki dönen şeylerin merkez kaç kuvveti vardır? Ama kütlelerin de çekimi vardır. Bunlar hep ileri insanların bildiği, alimlerin, fizikçilerin bildiği şeylerdir. Belki hala tahsil görmemiş avamdan insanlar anlayamaz ama bu böyledir. İşte Cenab-ı Hakk'ın varlığını anlamak da yani biraz yüksek bir duygudur. Bilgin olmak lazım, arif olmak lazım, sağlam düşünen insan olmak lazım, o anlar. İnkar ediyor, inkar ediyorsun ama inkarcılık bilime aykırıdır. Çünkü kainattaki düzeni izah edemezsin. Kainatın nasıl oluştuğunu izah edemezsin. Çünkü hiçbir şey sebepsiz olmuyor. O sebep, asıl sebep illet-i ula der eski Müslüman hakimler, filozoflar, feylesoflar. Asıl sebep, ilk sebep varlığın mebdeyi efendim, işte Cenab-ı Mevla, o yarattığı için. Onu şey yapmazsan, ikrar etmezsen, kabul etmezsen, anlamazsan kainatı da anlayamazsın, izah edemezsin. Bunlar uzun uzun müzakere edilmiştir felsefe kitaplarında da. Hele hele efendim Avrupalılar da istifade etmişlerdir bizim alimlerimizin bu konulardaki fikirlerinden, Gazalilerden, İbn-i Rüşd'lerden filan böyle büyük düşünürlerimizden Avrupa çok etkilenmiştir. Onların kendi filozoflarının söylemiş gibi efendim kitapların yazdığı pek çok şeyin arkasında aslında İslam alimlerinin o konudaki asıl bilgileri vardır. Mesela bize kan deveranını, yani insanın vücudunda kan damarları olup da kanın devrettiğini, kalpten ciğere, ciğerden vücuda, vücuttan tekrar kalbe, böyle büyük dolaşım, küçük dolaşım diyoruz. Bunu İspanyalı Müslüman alimlerden Avrupalılar öğrendiler. Ondan sonra bir isim söylediler. Falanca buldu. Halbuki Müslümanlar bulmuştu. Amerika'yı ilk önce Müslümanlar buldu. Gemilerle gittiler, geldiler. Nice defalar haber getirdiler. Coğrafya kitaplarına yazdılar. Christoph Colomb da İspanya kraliçesinin huzuruna çıktı. Müslümanlar gidip geliyorlar. Şuraya biz de gidelim dedi. Gemide isyan çıktığı zaman günlerce yolculuk esnasında Müslümanlar doğru söylerler, yalan söylemezler, kitaplarına yazmışlar. Böyle bir şey var, sabredin, size bir zaman gelecek, bu deniz bitecek, bir karaya ulaşacağız filan diye efendim gemide isyan çıkacak iken teselli verdiğini, onların kitapları yazıyor. Sonra Amerika'ya onlar gittikleri zaman orada hazır yerleşmiş insanlar buldular. Arap yazısıyla yazılı oralarda şeyler bulundu. Efendim paralar bulundu. Bunların hepsi saklanıyor. Amerika'yı Christoph Kolomb keşfetti diyorlar. Yanlış. Kandeveranını Harvey buldu. Yanlış. Bilmem yani saklıyorlar, gizliyorlar. Efendim bilmem çiçek aşısını bilmiyorlardı eskiden. Ülkelerinde çiçek hastalığı salgını oluyordu ve bir şehre geldiği zaman şehrin büyük kısmını alıp götürüyordu. Üçte birini, yarısını çiçek hastalığından kurtulamıyorlardı. Çok bulaşıcı. Ölüyorlardı. Ama o zaman Osmanlılarda, Kafkasya'da hacı teyzeler, yaşlı teyzeler çiçek aşısı yapıyorlardı. Çocukların kollarını cırt cırt çiziyorlardı. Bu hastalık ölüm getiren bir salgın olmuyordu. Efendim vücutta, gözde, yüzde, körlük, yüzde, çukurlar, çopurluk meydana getiren korkunç bir hastalık olmuyordu. Çok hafif geçiyordu, diyordu. Dediler çiçek aşısına Edward Jenner buldu. Hayır, Müslümanlardan öğrendiler. Hatta Fransa'da papazlar ayağa kalktı. Siz Müslüman adetlerini buraya sokuyorsunuz, olmaz böyle şey diye, ama sonunda hepsi kabul etti. İngiltere kraliçesi önce mahkumlar üzerinde uygulattırdı. Dur bakalım şu Müslümanların adeti nasılmış diye. Ondan sonra kendi çocuklarını aşılattı. Ahali taassufla reddederken. Yani her şey tam söylenmiyor. Büyük alimlerimizden çok istifade etmişler. Onların fikirlerini okumuşlar. Hala okuyorlar. Hatta Müslüman olmuş bir Amerikalı demiş ki bizim arkadaşlara, yani siz kendi medeniyetinizin tarihini iyi okuyun. Sizin medeniyetinizin dairinde, çağları içinde, hudutları içinde çok büyük insanlar, çok büyük mütefekkirler yetişmiş. Ben onları okuyorum. Siz de okuyun diyor. Yani batılı bir Müslüman olmuş kişi, aslı ama gevşek Müslümanlığın kıymetinden haberdar olmayan bir böyle bilgisiz Müslümana nasihat etmiş böyle. Demiş ki okuyun siz büyüklerinizi. Ben demiş İmam Şatibi'yi okuyorum şimdi demiş. Hayranım demiş. Ama o öteki İmam Şatibi'yi bilmiyor. Yani bizim Türkiye'de de kaç kişi bilir şu anda İmam Şatibi'yi. Tabii elhamdülillah İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Fakülteleri. Tabii İslam'ı bilen, eski yazıyı bilen, Osmanlıcayı bilen, tarihi bilen insanların yetişmesine sebep oldu. Onlar biraz yüzümüzü güldürdüler. Yani bu koyu cahillikten kurtuldu halkımız. Yoksa onlar da işte bu İspanya'daki vesairedeki gibi olacaklardı. Onu çizeceklerdi yani. Kendi değerlerini bilemeyeceklerdi. Ben hatırlıyorum İmam Hatip okulları ilk kurulduğu zaman münazaralarda, yarışmalarında hep birinci oluyorlardı. Validen, eskiden İstanbul'un meşhur bir valisi vardı. Fahrettin Kerim Gökay diye. Hem vali hem belediye başkanıydı. Boyu küçük diye böyle karikatürlerde öyle çizilirdi ama profesördü, yüksek bir kişiydi, ilgili kimseydi. Altın saat verdiğini hatırlıyorum ben. Şimdi profesör olan bazı kardeşlerimiz o zaman İmam Hatip okulunda öğrenci olmuşlardı. Ateş gibi böyle gayet güzel, başarılı oluyorlardı. Çok faydalı insanlar yetiştirdi bu okullar. İmam Hatip okulları, Yüksek İslam Enstitüleri, iki fakülte bitiren çok değerli insanlar yetiştirdi. Çok büyük bir hizmet. Çok değerli, çok faydalı, çok milletimizin yüzünü güldüren müesseseler idi. Tabii bilenler vardır, çoğalmıştır şimdi ama dünyada umumiyetle reklamı, yayını, propagandayı elinde bulunduranlar gerçekleri saklayabiliyorlar veya çarpıtabiliyorlar. Ya da kendilerini çok göklere çıkartıp haddinden fazla hayranlık celbediyorlar, layık olduklarından çok fazla. Ya da iyileri çok kötüleyip onları yerin dibine batırıyorlar ama işin aslı öyle değil. Tabii yurt dışına çıkan, Amerika'da okuyan, İngiltere'de okuyan kardeşlerimiz var. Bizim tanıdığımız, Almanya'da doktora yapan kardeşlerimiz var. Onlar oralarda dünyayı biraz daha Türkiye'nin dar çerçevesinin dışında ayrı manzaradan gördükleri için, dünyanın başka yerlerinden gelmiş başka Müslümanlarla da oralarda tanıştıkları için, Avrupa'yı da tanıdıkları için, orada da yüksek tahsil yaptıklarından İslam'ın hak din olduğunu, çok güzel olduğunu, Avrupalıların biraz beğendiğini, beğenenlerin çok cesur olanların, durumu müsait olanların Müslüman olduğunu, bazılarının da bazı bağlardan, engellerden dolayı hak din olduğunu kabul etmekle beraber Müslümanlığa fiilen adım atıp girmediklerini gördüler ve İslam'ın kıymetini öyle anladılar. Amerika'da bizim arkadaşlara bir bazı demiş ki, biliyoruz İslam hak dindir, Hazreti Muhammed hak peygamberdir ama ne yapalım, buranın, bu ülkenin şartlarına göre biz de böyle hizmeti böyle getiriyoruz filan gibi bir söz söylemiş. Evet, bütün bunları niçin söylüyoruz? Bazı insanlar Allah'ın varlığını, birliğini anlayamıyor ama anlayamaması onların kusurları. Anlayanlar derin derin, aradığını bulanlar da var tabii. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur demiş ta sözümüz. Bizim böyle kerametleri zahir Evliyaullah tarihimizde nice mübarek insan var. Bütün cihanın hayran olduğu kimseler var. Mevlana'lar, Yunuslar gibi uluslararası büyük Müslümanlar var, şöhretler var. Evliyaullah kerametlerini herkes biliyor. İşte onlar Mevlasını, Rabbini bulup kavuşmuş, onun sevgisini, rızasını kazanmış insanlar oluyorlar. O da yüksek bir idrak işte. İdrakliler var, idrak edebilenler var, edemeyenler var, arayanlar var, aramayanlar var, aradığını bulanlar, bulduğuna kavuşanlar da var. Allah-u Teala Hazretleri marifetli olanı, yani marifetullah'a sahip olanı seviyor. Burada da buyuruyor ki, kulum benden başkasının günahı affedici olmadığını bildi, aferin diyor ve beğeniyor kulunu, seviyor. Halbuki kul suçlu da, suçlu olduğu için Rabbim firli diyor. Ya Rabbi, benim günahım var, beni mağfiret eyle, affeyle diyor. Allah onun günahına bakmıyor da kendisinin Rab olduğunu anlayıp kendi dergahına yönelmesine, kendisinden af dilemesine bakarak onu seviyor ve ondan hoşnut oluyor, beğeniyor. Çok önemli aziz ve muhterem kardeşlerim. Bazı insanlar bu önemli noktayı kavrayamıyorlar. Yani Cenab-ı Hak ne kadar günahkar olursa olsun, kul tevbe etti mi, mağfiret diledi mi, hoşnut olur, sever. Onun için ey kardeşlerim, ey hayatında çeşitli hataları yapmış olan dinleyiciler, evet, hata yapmamak daha iyi. Keşke melek gibi yaşasaydık, melek gibi bir çocukluğumuz olsaydı, delikanlılığımız olsaydı, ondan sonra melek gibi bir evliliğimiz olsaydı, melek gibi bir olgunluk çağımız olsaydı filan, pür nur bir ihtiyar olsaydık ama öyle olmuyor. İnsanoğlunun çeşitli hataları, kızgınlıkları, kusurları, dargınlıkları, günahları oluyor. Anasına isyan ediyor, kardeşiyle darılıyor, babasına evlatlık yapmıyor veyahut hanımına sadakat göstermiyor veyahut evladına babalık vazifesini yapmıyor, eve gelmiyor, kumara, içkiye parayı yatırıyor, kadıncağızı dövüyor filan. Yani olabiliyor bunlar. Yani hayatta görülüyor. İyi şeyler değil. Görülebiliyor. Ki hata etmiş olan bir insan ne olacak? Yani battı mı? Mahmo oldu? Hayır. Tevbe ederse, hatasını anlarsa, Allah'a yönelirse, mağfiret dilerse Allah affediyor. Bunu bilin ey dinleyiciler. Ey hata işlemiş olan kardeşlerim, ümitsizliğe düşmeyin. Hatta ümitsizliğe düşmek haram. Ümitsizliğe düşmek, yani Allah artık beni affetmez. Ben öyle, Erenköy'de birisi vardı. Merdiven köyünden işte imiş. Erenköy'de biz deniz kenarına gitmiştik küçüklüğümüzde. Filozof gibi bir adamdı. Derin derin konuşuyordu. Oradan duymuştum çocukluğumda. Diyordu ki, Allah beni affetmez, çok günahım var. Hiç böyle bir söz söylemek doğru değil. Çünkü Allah'ın kimi affedip affetmeyecek, kulun kararlaştıracağı bir mesele değil. Allah bilakis Kur'an-ı Kerim'de günahları mağfiret edeceğini bildiriyor. Ama kendisini bileni, kendisine inananı, kendisine iman edeni seviyor. Kendisini bulamayanı, o kadar dangalak, o kadar cahil, o kadar uzak. Peki bu nimetleri sana kim veriyor? Bu hayatı kim verdi? Öldükten sonra kimin huzuruna gideceksin? Bunları düşünmeyen de sen imtihanı kazanamadın diyor. Layık olduğu muameleyi yapıyor ona. Hatta Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, konuyu sanıyorum bir yönden daha tamamlayacak bir diğer hadis-i şerif. Yu'azzebul müznibune finnar ala kadri noksani imanihim diyor Peygamber Efendimiz. Bunu dikkatle dinleyin lütfen. Farkı anlayarak, yani farklılığı anlayarak zihninize alın. Hafızanıza nakşedin bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yuazzebul müznibune finnar. Günahkarlar, günah işlemiş olanlar, zemp işlemiş olanlar, müznip kullar cehennem ateşinde azaba uğratılırlar. Azaplarını çekerler, cezalarını çekerler, görürler. Ama bundan sonrası ilginç. Alâ kadrin nuksani imanihim. Yani günahlarından dolayı demiyor Peygamber Efendimiz. İmanlarındaki noksanlıklarından dolayı o miktara göre, yani noksanlığın derecesine göre azabı az veya çok olur. Ondan azap görürler diyor. Yani imanın olması önemli. İmanın noksanlığı asıl felaket. Onu herkesin anlaması lazım. Yani şimdi eğitimler çok çeşitli. Rusya'da öyle eğitim var ki din afyondur. Aslı esası yoktur dinlerin. Hepsini siliyor. Yani tanrı yoktur vesaire filan gibi bunlar mektepte okutulan şeyler. Tabii onların o dinsizliği, yani tanrı bile tanımamaları, komünistliği, ateistliği, inkarcılığı, olumsuzluğu çeşitli kitaplarla, çeşitli propagandalarla, çeşitli telkinlerle, çeşitli çalışmalarla başka ülkelere de sıçrıyor. Mesela Afganistan'a sıçrıyor. Neden? Çünkü Afganistan'dan bazı insanlar gidiyor, Moskova'da tahsil görüyor, hadi o fikirleri alıyor, Afganistan'a ulaştırıyor. İşte Babrak, Karmal filan gibi yöneticiler geldi geçti biliyorsunuz. Afganistan'ı felakete sürükleyen insanlar. Çeşitli ülkelerde çeşitli o akımlara kapılmış insanlar oluyor. Sonra mesela biliyorsunuz Fransa'da meşhur filozof ilk önce sosyalist olmuş, komünist olmuş ama ondan sonra onu da iyice tanıdıktan sonra, o konuda kitap da yazdıktan sonra Roger Garbi, ondan sonra İslam'ın hak din olduğunu anlayıp İslam'a gelmiş. Yani imanın noksanlığı derecesine göre, noksanlığının miktarına göre cehennemde günahkarlar ondan azap görüyor. Bu ne demek? Biraz da şu yönünü hatırlatalım işin. İnsan günahı neden işliyor? Günah işlediği sırada insanın imanı içinde durmuyor. O anda iman ona hakim değil. Başının üzerinde günahı işliyor, ondan sonra aklı başına geliyor. Yani imanı engelleyecekti aslında o günahı yapmayı. O hırsızlığı, o şiddeti, o zulmü, o haksızlığı, o günahı işlemeyi imanı engelleyecekti. O anda imanı susturuyor, iman gidiyor. O anda imandan sıyrılıyor, iman daha doğrusu ondan çıkıp gidiyor. O günahı işliyor, ondan sonra aklı başına geliyor. Ondan dolayı da ahirette cezası çekiyor. Eğer affet beni ya Rabbi, ben hata ettim derse, Allah'a bilip de iman edip de affon edilerse, Allah affedince o zaman günah siliniyor. Oradan da anlayabiliriz işin mahiyetini aziz ve sevgili kardeşlerim. Onun için imanınızı sağlam tutmaya çok dikkat edin. İslam'a sımsıkı sarılın. Yani Yunus Emre'nin hani sözü var, eğer beni öldürseler, yaksalar, küllerimi havaya savursalar gene küllerimin zerreleri bile ya Rabbi ben seni istiyorum, ben seni istiyorum der diye şiir var ya, onun gibi aşıkı sadık olmak lazım. Yani sadakatli Müslüman olmak lazım. Sadakatsiz, dönek, vefasız olmamak lazım. İmanın hak olduğunu, Allah'ın varlığını, birliğini, Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu anladıktan sonra ateşten hendekler yapmışlar. Eski ümmetleri ateşten hendekleri atmışlar. Çeşitli İşkencelere uğratmışlar. Bazı peygamberleri kitaplar yazıyor. Zekeriya aleyhisselamı testereyle biçmişler. Şehit etmişler. Yahya aleyhisselamı şehit etmişler. Ama şehit de olsa, yani canı gitse bile insanın imanına sahip olması lazım. Şehidin çok kıymeti var. Yani öyle şehit olarak ölmek de çok büyük bir nimet. Çünkü yeşfa'u şehidu fî sev'ine min ehli beytihi yevmel kıyame. Kıyamet gününde şehit kendi ailesinden, yakınlarından, akrabasından 70 kişiye de şefaat edecek. Şefaat de haktır. Peygamber Efendimiz'in şefaati haktır, gerçektir, olacak muhakkak. Efendim şehitlerin şefaati haktır, gerçektir, muhakkak vuku bulacak ahirette. Alimlerin, mürşidi kamillerin, üstazların şefaati haktır, olacak, muhakkak olacak. Allah-u Teala Hazretleri o sevgili kullarının şefaatini kabul edip günahkarlardan dilediklerini, layık olanları affu mağfiret eyleyecek aziz ve sevgili kardeşlerim. Evet, bu kadar uzun uzun dikkatle üzerinde durduk. İmanınıza sahip olun. İman bir büyük kıymetli cevherdir. Bu cevherin hırsızları çoktur. O cevheri çok kıymetli olduğu için elinden almak isterler. Kadirini kıymetini bilmeyen insanın elinden de çeker alırlar. Onun için o cevheri o hırsıza, hangi bir hırsız, iman hırsızına kaptırmamak lazım. İmanı iyi korumak lazım, iyi muhafaza etmek lazım. Kalbinin derinliklerinde saklamak lazım. Aklının kafasının en derin, en güzel yerine, en sağlam yerine yerleştirmek lazım. İmanın çok önemli olduğunu bilmek lazım. İslam'ın bir kurtuluş reçetesi olduğunu bilmek, İslam'a sımsıkı sarılmak lazım. Maalesef eğitim farkları insanları tarihi değerlerimizden uzaklaştırıyor. Tarihte denenmiş, beğenilmiş kıymetlerimizi harcattırıyor. Şimdi karşımda Osmanlı tarihini anlatan kitaplarım var kütüphanemde. Ciltlerle kitaplar var. Çok kıymetli araştırmalar var. İslam tarihiyle ilgili ciltlerle eserler var karşımda. İslam insanı mükemmel insan yapıyor. İnsanı kamil yapıyor. Öyle palavra değil, lafla değil. Dışı süslü, içi kirli değil, içi kokmuş değil, dışı parlak, kalbi fesat insan değil, bilmem ütülü pantolon giyip papyon kravat takıp da hazineyi soyup tavana çevirenler gibi değil. İşte İslam ülkelerinin hali pür melali, yani üzüntü verici halleri, maalesef ahaliler sömürülüyor, bazı insanlar büyük haksızlıklar yapıyor. Ve o haksızlıkların da hesabı bilmiyorum. Dünyada kim tarafından ne zaman sorulacak? Ahirete de kaldı. Bazen çalan çaldığıyla kalıyor. Filipinler'de Marcus öldü. Bilmem ne kadar serveti çıktı Amerika'da. Bilmem Endonezya'da Suharto devrildi. Damadının ne kadar serveti vesairesi konuşuluyor. Allah Müslümanları her türlü şerlerden ve şerlilerden korusun, şuur sahibi eylesin. Tabii böyle kötü yöneticiler ve kötü haydutlar, hırsızlar, çeteler olunca aynı zamanda doğru düzgün İslam'ı yaşamak, uygulamak da zor hale geliyor, baskılar oluyor. Dinini vicdanının razı geldiği, düşündüğü, kararlaştırdığı şekilde uygulayamaz duruma düşebiliyor insanlar. Allah bizi her türlü hayırlara erdirsin dünyada, ahirette, ve her türlü şerden korusun yine dünyada ve ahirette. Bir hadis-i şerif daha okuyup sohbetimi tamamlamak istiyorum. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet olmuş. Yedhakullahu ila selasetin. Allah üç zümreye, üç durumdaki kişilere, şu anlatılacak üç durumda olanlara güler. Yani hoşnut olur, sever onları. Bir, el-kavm izâ saffu fissalâh. Namaz kılmak için insanlar saf bağladıkları zaman Cenab-ı Hakk'ın divanına, dergahına yönelip imam önde saf bağladılar. Allah sever. Güler. Yani gülmek ne zaman oluyor? Sevince oluyor. Cenab-ı Mevla o kullarına güler, sever. Namazı tabii kılmak iki şekilde olur. Ya evinde kılarsın, ya da gidip camide cemaatle kılarsın. Cemaatle kılmanın sevabı 27 kat sevap. Eğer mahalle camiinde kılarsan, cuma namazı kılınan büyük camide kılınırsa 50 kat sevap. Dağın başında kılarsa onun da sevabı fazla. Onunla ilgili bir hadis daha da okumak istiyorum. 1. Namazları kılın, cemaatle kılın. Camiler mahzun, minareler mahzun kalmasın. Tıklım tıklım dolsun. Herkes namazını kılsın, sevabını kazansın, dinini de öğrensin. Sonra ve iler racülü yukatilu verae ashabi, ve arkadaşlarının ötesinde cihat eden adama, mücahit kişiye, kahraman kişiye de Allah güler. Yani arkadaşları geride kalmış, bu daha ileri gitmiş, korkmuyor düşmandan, cihat etmeye devam ediyor, cesur. ve arkadaşlarından da ileride. Onu da sever. Yani insan sağına bakar, soluna bakar herhalde. Beraber saldırmayı düşünür. Böyle tek başına etrafını düşman çevirmiş bir vaziyet olmaktan çekinir herkes. Ama bu aslan gibi atılmış. Allah onu da sever. İki. Üçüncüsü ve iler racülü yekumu fi sevadil leyl ve geceliğin kalkıp gecenin karanlığında uykusunu bırakıp kalkan kişiye de güler, sever. O neden kalktı tabi? Abdest alıp namaz kılmak için kalktı. Zaten geceliğin kalkmaktan murat, gece namazına kalkmak demektir. Kıyamul leyl demek, teheccüd namazı kılmak demektir. O da önemli. Çünkü insan bu benim anlattığım derin tefekkürleri, ince manaları düşüne düşüne bulur. Geceliğin namaz kılıp, zikredip düşündüğü zaman da bırak düşünülür. Çok feyizli olur ve sonuçta çok güzel düşer. Onun için bunların hepsini yapmaya çalışmalı. Yani namazı cemaatle kılmaya çalışmalı. İslam'a hizmette en önde gitmeli. Geride kalmamalı. Savaş olursa savaşta da düşmandan kaçmamalı. Aslanlar gibi cihad etmeli. Geceliğinde kalkıp Mevlasına tazarru ve niyazı eylemeli. Üçüncü hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Nesai, Taberani, Beyhaki gibi kaynaklarda Ukbetü İbni Amir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Yu'cibu Rabbuke min râ'i nevin şaziyetin bi cebelin yu'ezzinu lissalate ve yusalli fe yekulullahu azze ve cel unzuru ila abdi haza yu'ezzinu ve yukimu lissalah يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ صَدَقَ Resulullah اِمَا قَالْ اَفْكَمَا قَالْ. Şimdi birinci hadis-i şerif Cenab-ı Hakk'ın sevip beğendiği, hayran olduğu, hoşlandığı kişiden bahsetmişti. Neydi konu? Ya Rabbi beni affet derse Allah o kulu sever. Baktım kendi benden başkasının günahı affetmediğini anladı diye ondan hoşnut olur demişti Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerifti. Bu da öyle başlıyor yine. Bu Rabbuke, senin Rabbin beğenir. Yemin ceriyle geliyor. Den ama onu izah etmiştik. Kimi beğenir? Ra'i kanemin. Koyun güden bir çobanı beğenir senin Rabbin diye hitap ediyor. Fi'resi şaziyetin bir cebelin. Dağda bir yüksek mıntıkada. Şaziye, şazaya diye çoğulu geliyor. Mahallül mürtebi manasına kullanılıyor. Nadir kelime olduğu için Arapça bilen kardeşlerimize bilgi vermiş olalım. Z'ye benzeyen Z ile, noktalı Z ile. Bir dağda bir yüksek yerin başında koyun güden bir kimseyi Allah sever. Hoşnut olur ondan. Ne yapıyor o şahıs? Yüezzine lissalati ve yusalli. Namaz için ezan okuyor. Aslında dağın başında, yani köyde değil, kasabada değil, şehirde değil, var. Mecbur da tabii o koyunlara bakacak. Bir çoban lazım. Namaz için ezan okuyor ve yusalli. Sonra namaz kılıyor. Ezanı tabii yüksek sesle okuyor. Ve yekulullah azze ve celle aziz ve dil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki onun böyle yapması üzerine. Ünzuru ila abdi. Şu benim kuluma bakın. Şu benim kuluma bakın. Ünzuru ila abdi haza. Şu benim kuluma bakın. Yüezzinu. Ezan okuyor ve yukimu lissalah. Ve namazı güzelce kılıyor. Yehafu minni, benden korktuğu için bir şey görmediği halde gösteriş yok, bir şey yok. Namaz vakti gelince aman namazımı geçirmeyeyim, namazımı kılayım diye emri tutmak için benden korkarak bu ibadetini yapıyor. Gaffartu li abdi, ben bu kulumu mağfiret ettim ve edhaltuhul cenne ve onu cennetime dahil eyledim, cennetlik eyledim der diyor. Tabi aziz ve muhterem kardeşlerim, insanın adı olabilir, çeşitli şartlar olabilir. Da unutmayın, ezan okuduğunuz zaman sizin görmediğiniz varlıklar sizin yanınıza gelir. O dağ başında yalnız kıldığınız namaz yalnız değildir. O ezanı duyanlar, hatta meleklerden ayrı dağlar, taşlar, ağaçlar, topraklar hepsi efendim o ezanı okuyana şahit olacaklar kıyamet gününde. Bu kul ne ezan okudu diye ve çok sevap kazanır. Onun için dağda, bayırda, kırda, şehirde, köyde, kasabada, yaylada, mezrada neredeyseniz Allah'a karşı kulluk vazifenizi güzel yapın. Namaz dinin direğidir. namazlarınızı ihmal etmeyin. Dininize sımsıkı sarılın. İslam çok güzel bir din. Aman imtihanları kaybetmeyin. Allah yardımcınız olsun, yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak tevfikini cümlemize refik eylesin. Cümlemizi yolunda daim, zikrinde kaim, ibadetine müdavim eylesin. Allah gönüllerinizin muratlarını sizlere lütfuyla, keremiyle bahşeylesin, ihsan eylesin, ikram eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.